Tadi di sore di jam 7 so kita وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن كَذَٰلِكَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي ayyadaka. Tingali doma fatah naun kasro. Yang punya aku, aku yang beribu. Turiduna aradud dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Ayah bawaan apa? Ngaji apa dia? Sebab dia bawaan dua bawaan. Apa dia beti tambahan ngaji teh? Laula, lengwa laula. Tertinggali ngaji teh. Laula. Samak samangkok samangkok laula kitabun minallahi sabaqona nasakum bima akhadtum adzabun alim pakulu Eta iki ngaji teh manya halalan thayyib Pakulu mimma Astagfirullahaladzim. Eta sedih bajan tara sedih kau bertahan. Hah? Halalan toyiba Fakulu minna unintum halalan toyiba Wattakuwa inna Allah kaburun Allahumma mana ada tawaran di mana? Thank you.